किए ऐसे सवाल जिनका मिलाना जवाब उनसे टूट गया मेरा जहां जिसको धागे से बनाया बुन के अजनबी हुए वो जो कभी थे अपने आया ना फिर कभी मुड़ के वो हम रिश्ते क्या ही रखते ना रानी ना समझी उनकी या कुछ भी कह लो हमको बिन कहे अलविदा वो हुए लापता अब ढूंढे कहाँ उनके निशान हाँ वो हुए लापता ना दूरी कटे है दरमियाँ हाँ वो हुए अब हर एक आईने में तेरा ही अक्स से रख के चला हूँ मुख्तसर ना भी हो मंज़िल मैं तेरा बन के रहा हूँ तुम कहीं दूर चले गए हो ये क्यों हुआ है मुझको चू सब क्या है अब ढूंढे कहाँ उनके निशान हाँ वो हुए लापता ना दूरी कटे है दरमियाँ हाँ अजनबी हुए वो जो कभी थे अपने रिश्ते क्या ही रखते ना जानी ना समझी उनकी या कुछ भी कह लो हमको बिन कहे अलविदा वो हुए लापता।